け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる持っていた分けてもらうぞその誇りをオラは地球育ちのサイヤ人だ 超決戦の幕開けだおめえだけはオラが倒す Za wszystkich, którzy zmuszeni byli wykonywać Twoje rozkazy i za tych, dla których nie miałeś litości. Za mieszkańców planety Namek, którzy z Twojego powodu ucierpieli. Zginiesz. Nie rozśmieszaj mnie. Chcesz zabić mnie, najsilniejszego człowieka wszechświata? Skoro jesteś taki pewny siebie, czekam. Nie wahaj się. Jeśli nie brak ci odwagi, podejdź. Zabiłeś Vegetę. Obiecałem, że go pomszczę. Dotrzymam słowa. Zmierzmy się. Pokonam cię. Qu'est-ce Co tam się stało, panie? Planeta pogrążona jest w żałobie. Kochane dzieci, Vegeta nie żyje. Frezer go zabił? Tylko Vegeta mógł nas od niego wyzwolić, a teraz nie żyje. Niestety, sam wyzwał Frezera, wiedząc, że nie zna on litości. Przez lata służył tyranowi. Pewnego dnia postanowił go zdradzić i widzicie, do czego to doprowadziło. Jednak zawsze walczył mężnie. Zachowajmy jego obraz w pamięci. Był dumny i ambitny, jak wszyscy wojownicy tej rasy. Frezer nie ma serca. Jest gorszy od drapieżnej bestii. Trzeba go zniszczyć. Dziwi was jego postawa? Boję się, że to nie koniec. Jakże to Asongo? Frezer nie zawaha się zabić go z zimną krwią. Rzeczywiście. Nie martwię się o niego. Ma wspaniałe możliwości. Na pewno pokona tyrana. Miejmy nadzieję. Oby wygrał. Życzymy ci powodzenia. Zgromadził niesamowitą energię. Jest zdumiewający. Gdzie ten młokos nauczył się bić? Życzmy mu powodzenia. Jest naszą jedyną szansą. Pokładamy w sobie całą nadzieję. Twoja kolej. Chodźcie, nie będziemy mu przeszkadzać. Pozwólmy mu walczyć. Co robisz? Pośpiesz się. Szybko. Trzymaj się, tato. Uważaj na siebie. Jesteś najlepszy. Musisz wygrać. Trzymaj się, Songo. Odwagi. Idzie mi całkiem nieźle. Jeżeli się skoncentruję, jego laserowe promienie nie będą dla mnie groźne. Gdzie on jest? Straciłem go z oczu. Usuń się. To straszne. Miejmy nadzieję, że nic mu nie zrobił. Pozbyłem się jeszcze jednego. Nie do wiary. Pozbierał się. Czyżby Songo miał większą moc od swoich pobratymców? Nieraz już walczyłem z kosmicznymi wojownikami. Żaden z nich mi się nie oparł. Wszystkich wykończyłem. Żegnaj, Frezer. Co się stało? Wyglądasz na zaskoczonego. Songo jest w niebezpieczeństwie. Nieźle sobie radzi. Zdumiewający chłopiec. Zawsze nas będzie zadziwiał. W każdym razie posiada nadprzyrodzoną moc. Nie przesadzając, mam wrażenie, że od ostatniej walki, którą miałem okazję oglądać, poczynił olbrzymie postępy. Bierzcie z niego przykład. Przyjrzyjcie mu się dobrze. Oby wygrał. Ja w niego wierzę. Już mi lepiej. Chciało mi się strasznie pić. Nie mam siły iść. Bolą mnie nogi. Jeżeli nikt mi nie pomoże, umrę i nigdy już nie zobaczę ukochanej ziemi. Nie chcę umierać sama. To straszne. Gdybym wiedziała, że tak się stanie, korzystałabym z życia podwójnie. Nie, mam tego dosyć. Wstrętne ropuchy. Chcę do domu. No i co, zaskoczyłem cię? Bijmy się, na co czekasz? Boisz się mnie? Qu'est-ce que tu attends? Tu as peur de moi? Ja miałbym się go bać? Chyba żartuję. Nie boję się takich mięczaków. Trzęsienie planety? Widzisz tamten wulkan? Wybuchł. Ciekawe dlaczego. Biedny tatuś. Zostań tu. Twój ojciec jest bardzo mocny. Poradzi sobie sam. Nie powinieneś się ryzykować. Na pewno nie chciałbyś, żeby tata narażał się dla ciebie. Trzymaj się, tato. Oby sobie poradził. Żegnaj, Songo. Pozbyłem się wszystkich kosmicznych wojowników, a już wątpiłem, czy kiedykolwiek mi się to uda. Uważaj! Jeżeli chciałeś pomóc przyjacielowi, spóźniłeś się. Jeśli jednak o mnie ci chodzi... Jestem do usług. Dołączysz do moich ofiar. Ledwie uszedłem z życiem. W lawie usmażyłbym się żywcem. Ratunku, pomóżcie mi. Jak go uratować? Jesteś gotów? Ratunku, palę się. O nie. Uważaj, z tyłu. Próbowałeś mnie zaskoczyć, lecz i tym razem byłem od ciebie szybszy. Więcej tego nie próbuj, i tak ze mną nie wygrasz. W fazie walki Frezer i Songo musieli dowieść wielkiej finezji i użyć całego sprytu, by pokazać, który z nich jest górą. Tym razem na naszych oczach spotkali się wojownicy reprezentujący niezwykle wysoki poziom. Tylko błąd popełniony przez jednego mógłby dać przewagę. でも僕にはかなわない。かもな。でもわかんねえぞ。次回ドラゴンボール Z 激突の2大スーパーパワー本気同士の肉弾戦。生まれて初めてだ。こんな